السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، فإن المعركة بين الشيطان والإنس شرسة، يقودها إبليس بنفسه ليلا ونهارا، لا يكل ولا يمل ولا ينام ولا يقيم. Mapambano baina ya shaitan na mwana Adam ni mapambano makali sana, kwa sababu Iblis yeye ndiye ambaye anaongoza mapambano haya, yeye ndiye anayeongoza kwa nafsi yake. Laylan wa nahara, usiku na mchana, la yakillu wala yamallu, hachoki, wala yanamu wala yakilu, wala halali usiku wala halali mchana, kama ilivyokuja katika az-zuhud يا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يا قام بنا موجة المليسة الإمام الحسن الحسن البصري رحمه الله، أينام إبليس؟ يا إبليس أنا لالا أكسيما هذا الإمام العظيم، لو نام لوجدنا راحة. لو إبليس أنجلكوا أنا لالا بس نسيسي حقيقة تنجلكم زكا ومعنى هلالي سيوسيكو ولا سمشانا، كما لبكوجة حديث الإتاجة الإمام الدينوري رحمه الله تعالى katika al-mujalasa wa jawahirul ilm kutoka kwa amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, kwamba anasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, qilu fa inna ash-shaytana la yaqilu, humzikeni laleni wakati wa mchana, kwa hakika shaytani halali wala hapumziki wakati wa mchana. La yaqilu wa maana hana qailula. Ndipo pale tuliposema kwamba mapambano baina ya shaitan na mwana Adam sharisa, ni makali mno, kwa sababu aliye mstari wa mbele katika kuongoza mashambulio ni Ibilisul Abalisa. Ibilisul Abalisa, chukua ibra katika hili, chukua ibra kwa yale aliyotaja alimamu Muslim rahimahullahu ta'ala, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema inna Ibilis, hakika Ibilis yadau arshahu ala almai, anaweka kiti chake juu ya maji. Ibilisi anaweka arshi yake, kiti chake juu ya maji. Thumma yab'athu sarayahu, kisha anatuma vikosi vyake. Anaweka arshi juu ya maji ya bahari, alafu anatuma vikosi vyake. Haya maneno anayasema ar-rasul alayhi salatu wassalam, anasema fa'adanahu minhu manzilatan a'adhamuhum fitnatan, yule ambaye atakuwa na daraja la karibu zaidi kwa huyu Iblis katika vile vikosi kazi ambavyo amevituma ni yule ambaye fitna zake ni kubwa zaidi akawashinda wengine. Anasema Rasuli alayhi salatu wassalam, fayajiu ahaduhum, kisha atarudi mmoja wao amwambia Iblis, fa'altu kadha wa kadha, mimi nilifanya kadha wa kadha wa kadha. Shaitani atamwambia ma sana'ta shay'a, hujafanya kitu wewe. Atadharau lile ambalo amelifanya. Thumma yaji'u akhar, thumma yaji'u ahaduhum, kisha atakuja mwingine atamwambia Iblis, ma taraktuhu hatta farraktu bainahu wa baina imra'atihi, sikumwacha fulani mpaka nilipohakikisha nimetanganisha baina yake na mkewe. Sikuondoka nikamwacha fulani, sikumwacha salama fulani mpaka nilipoweza kumtofautisha na kumtenganisha na mkewe, kwa maana wakaachana. Akisema haya huyu shaitani atamwambia ni'ma anta, ni'ma anta, fayudnihi minhu, atamkurubisha karibu naye na atamwambia ni'ma anta, wewe ni mzuri ulioje, wewe ni mzuri ulioje, yani kwa kazi ambayo unaifanya. Wanasema ahli ilm, kwa nini shaitani amelifurahia dhambi la mtengano uliosababishwa na shaitani wakaachana Waislamu wawili, mke na mume? Ni kwa sababu dhara la kuachana halishii kwa wawili hawa. Madhara ya mtengano wa wanandoa unaenda mpaka kwa ndugu na jamaa wa mke, ndugu na jamaa wa mume, bali huenda kukawa baina yao kuna watoto, wakatetereka watoto wale kwa kutetereka ndoa ya wazazi wao. Kwa hiyo maafa yanayopatikana katika mtengano huu ni makubwa. Ni'ma anta, mbora ulioje wewe. Anasema al-Imam A'mash سليمان بن مهران الأعمش الكوفي رحمه الله تعالى أراه قال نذان في ألسان أمتكز وحديث فيلتزمه كش إبليسي أنا لزميانا نهو يعلم لتايا تعرفه أما يؤمن بليز شيطان أيها الناس عباد الله هيا مفمانو ينغوص مع إبليس كما تلفعون كالتهي حديث أنا جليو نبي كسكازي جمبش خباري وما ميمي لنفني كذا وكذا لم أزل به حتى قتل سكمواتشا مباكا أمئوة ودي رواية سكمواتشا مباكا أمئوة شيطان لما بيا أنت منك ووي نووي أنا كده منجيلي لما بيا لم أزل به حتى أشرك سكمواتشا سلام مباكا كمشركش الله شيطان يتسمى أنت ووي نووي na atakuja mwingine atasema atakayosema kisha atawapa zawadi fayulbisuhu taj atawavika taji katika vichwa vyao zawadi haya amesema mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayuha nasu ibadallah tunaona katika hii hadith kwamba shaytan yeye ndiye kiongozi anayeongoza mapambano ambayo alishayatangaza. Na tuliona matangazo yake katika al-khutba al-madhiya. Sasa hapa tunaona kwamba shaytan anaongoza mapambano na kwamba shaytan anatumia njia ya kuwahuri na kuwapotosha watu. Akawaharibia dini, akawaharibia itikadi zao. Katika njia za uadui ambazo anazifanya shaitan kwa wana wa Adam katika mapambano yake haya ni kuwafanyia uadui na kuwaharibia dini na akida kwa kutumia ukafiri na kwa kutumia ushirikina kama alivyotuambia Allah katika Qur'an anasema kama thali shaitan idh qala lil insani kfur فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين أنا مبتوشا من آدم وكم باو كفير أنا سمك مثل الشيطان مفان وهاو ونافق جنس ونبوغوري أهل الكتاب نمفان وشيطان إذ قال للإنسان قال أنا قسام شيطان كم أنبيا من وآدم أكفر كفور أنا كم أنبيا إلي كفر أنا كوبسشيا نجيا زاكي أنا كشاوشنا أنا كغوري فلما كفر أنا كفور من آدم أكمتي شيطان قال قسام شيطان إني بريء منك حقيقة ميمي نكم بالي ناوي إني أخاف الله ميمي نموغوب الله مولا ولي من قوتي أنا أتيا كوني كف نعم بكي الإمام مسلم حديث كتوك ورسول عليه الصلاة والسلام حديث يا صحابة عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه كما أمسانا أنتم صلى الله عليه وسلم أمسانا الله الحديث القدسي أمسانا رسول عليه الصلاة والسلام فإن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يوم هذا حقيقة الله سبحانه وتعالى أمني أمرشا نوفندشيني yale msiyoyajua katika yale ambayo amenifundisha katika siku yangu hii ya leo kwamba Allah anasema kullu malin nahaltuhu 'addan halal mali yoyote ambaye mimi nimempa mja wangu mali hiyo kwake ni halali, ameipata kwa njia za halali, mali nimempa mwenyewe mja wangu hiyo ni halali, isiharamishwe. Anasema ahli ilm hapa wanakusudiwa wale waliopewa mali katika wanyama, waliopewa ngamia, wakapewa ng'ombe au wakapewa mbuzi na kondoo, alafu wakajiharamishia kwa ajili ya mizimu yao, wakawaita sehemu ya wanyama hao kwamba huyu ni bahira, huyu ni saiba, huyu ni wasila, huyu ni ham. Saiba ni mnyama anayeachwa kwa ajili ya masanamu, haruhusiwi kupandwa wala kuchinjwa. Bahira ni mnyama ambaye ameshazaa matumbo kadha wa kadha kwa idadi wanaoitaka wao. Baada ya hapo, mnyama huyo wanamtoa kwa ajili ya miungu yao, haliwi wala hachinjwi wala kadha, wameharamisha. Allah anasema mali yoyote niliyompa mja wangu hiyo kwake ni halali, haiingiliwi na uharamu, kiasi kwamba watu wakaekeana miko kwamba hii haifai kufanywa kadha, hii haifai kufanywa kadha. Wa inni khalaqtu ibadi hunafaa kullahum, na hakika mimi nimewaumba waja wangu wote wakiwa ni watu wa tauhidi. Allah anasema haya maneno, amemfunza Mtume sallallahu alaihi wasallam ayaseme, awaambie masahaba kwamba yeye ametuumba sisi tukiwa ni hunafaa, tumemili upande wa tauhid, tumetoka kwenye upande wa shirki. Kila aliyeumbwa na Allah kazaliwa akiwa ni muwahid, fitra yake na maumbile yake kwamba mola wake ni Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja aya, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamah inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu innama ashraka aba'una min qablu wa kunna dhurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala almubtilun. Maneno ya Allah kwenye Qur'an anatuambia katika hii aya, kumbuka ewe Muhammadi pale mola wako alipochukua maagano mazito kutoka kwa wana wa Adam, kutoka katika migongo ya baba zao, wa ashhadahum ala anfusihim, akawashuhudisha wanaadamu wote juu ya nafsi zao, alastu bi rabbikum, mimi si mola wenu. Wanaadamu wote wakasema bala, kwa nini wewe usiwe mola wetu? Wewe ni mola wetu, sisi tumelishuhudia hilo. Allah akamwambia antakulu yawma alqiyama, msije mkaja mkasema siku ya kiyama, inna kunna an hadha ghafilin, kwamba sisi tulikuwa tumeghafilika na hili, msije mkajitia mughafala. Hivi ndivyo tulivyoumbwa, kila aliyeumbwa na Allah amekiri kwenye karara ya nafsi yake kwamba Allahu ndiye rabba, Allahu ndiye maabud, na kwamba hafai yeyote kuabudiwa isipokuwa Allah. Sasa ole wako baada ya kuchukua maagano haya kwa Allah na ukashuhudia, ole wako urudi kwa Allah na ushirikina. Allah alituambia, alituasa akasema, antakulu yawma alqiyama, msije mkaja kusema siku ya kiyama, inna kunna an hadha ghafilin, sisi tulikuwa tumeghafilika na hili. Na katika hii hadithi anasema, nimewaumba waja wangu hunafaa kullahum, wote ni watu wa tauhid, na kwamba wao walijiliwa na shaitan, fajtalatuhum an dinihim, wakawanyofoa wakawatoa katika dini yao ya sawasawa, dini ya tauhid. كذلك وكوحرم الشيا وحرمت عليهم ما أحللت لهم وكوحرم الشيا مشتاني وجوانق يلني لي وحلل الشيا وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا مشتاني وكوأمرش وجوانق ولشركيشه كيفن يمام أمبايو يكشركينا سيكو يترمشي هويا ولا دليل يويا كفا كواكي شيطاني بتبعك أنا كهربية ديني أنا كهربية عقيدة أنا كتوك التو إسلام أنا كأمريش وكفو أنا كأمريش أمشركيش الله سبحانه وتعالى والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد شتاني أنا وهربي واتو عقيدة زاو كما يلفكج حديث ليتاج الإمام البخاري ومسلم أنا تنبيه أمتنا صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي أنجلي يا شيطان على تاتك هربية إتكدياك على سما رسول عليه الصلاة والسلام حكيك شيطان أنا مجيا مجوين أنا مميا نناني اليوم بهكي نناني اليوم بهكي مباكا أنفكيك مميا نناني اليوم بملواك من خلق ربك ni nani aliyemuumba mola wako yote haya anakuletea waswasa akutoe katika itikadi yako sahihi ifiki wakati wewe unamhukumu na unamjaji Allah subhanahu wa ta'ala anasema mtume sallallahu alayhi wasallam akifikia mwana adam kwenye mahala kama hapa shetani tamchezea kiasi hiki falyasta'idh billah amuombe Allah kinga waliyantahi na achane na achane na fikra hizo papo hapo afikirie mambo mengine vita vya shetani akuharibia akida yako anatuhabarisha hii habar ar-rasul al-akram alayhi salatu wassalam bali anasema mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadith kwamba hakika mmoja wenu yaatihi shaytan anamjia shaytan anamuuliza hadha khalqullah hadha Allah khalaqahu hiki ni Allah ndiye aliyekiumba faman khalaqa Allah ni nani aliyemuumba Allah anasema fa idha balaghahu dhalika falyakul au falyaqra amantu billahi wa rusulihi akijiliwa mji ana hali hiyo aseme haya maneno amantu billahi wa rusulihi nimemwamini Allah na mitume wake aishie hapo nimemwamini Allah kwa vile alivyosema Allah kuhusu yeye nimewaamini mitume wake kwa vile walivyosema mitume wake kuhusu yeye amantu billahi wa rusulihi aondoe shaka za shaitani na kwenye riwaya aliyotaja al-Imam Abu Dawud na al-Imam An-Nasa'i katika Sunan al-Kubra na al-Imam Ibn Abi Asim katika As-Sunnah anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam yushiku an-nas ay yatasaalu inachelewa kwa watu kwamba itafika wakati wanaulizana wao kwa wao ni nani aliyemuumba Allah ukifika wakati huo wa watu kuulizana maswali kama hayo faqulu nyinyi waislamu semeni Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad thumma liyadful an yasarihi thalathan thumma yasta'idu billahi minash shaitan ukifika wakati watu wanahojiana maswali kama hayo, wewe Muislamu kwa kuchunga itikadi yako sema Allahu ahad, maanake msifu Allah kama alivyojisifia katika Qur'ani. Allahu ahad, Allah ni mmoja. Allahu samad, Allah ndiye anayekusudiwa kwa haja na shida za waja wake. Lam yalid, hakuzaa, wala yulad, na wala hakuzaliwa. Kwa ukiuliza nani kamuumba, kana kwamba wathibitisha kuna muumba mwingine aliyempatikanisha Allah, hakuzaa wala hakuzaliwa na wala hakuna chochote chenye mfanano na yeye subhanahu wa ta'ala. Kisha kuuliza upande wako wa kushoto, kuuliza upande wako wa kushoto mara tatu, kisha sema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Haya ndiyo maelekezo aliyotupa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ndiyo silaha anayoitumia Iblis na shaitani katika mapambano yake, ahakikishe anawapotosha wana wa Adam, kama alivyosema Allah, inna shaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Kwa nini tufanye adui? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir, kwa sababu shaitan anawaita, analingania kundi lake ili liwe pamoja naye katika watu wa motoni. Haya ndiyo aliyotuambia Allah katika Qur'an. Na kweli shaitani ndiye anayewaharibia watu akida zao. Shaitani ndiye ambaye aliwajalia manasara wakisema kwamba Isa ndiye Allah, au Isa mtoto wa Allah, au Allah ni thalithu thalatha, mmoja katika utatu mtakatifu. Aliwajalia wakayasema haya ni nani? Ni shaitani. Ni nani aliyewajalia Mayahudi wakasema kwamba Uzairu ni ibnullah, Uzairi ni mtoto wa Allah? Bila shaka ni shaitani. Ni nani aliyewajalia Mayahudi wakisema kwamba Allahu fakir wa nahnu aghnia, Allah ni fakiri na sisi ndiyo matajiri? Nani kawafanya wayaseme haya? Ni shaitani. Nani aliyewafanya Mayahudi wakasema kwamba yadu Allahi maghlula, mikono ya Allah imefungwa haitoi? Allah akasema ghullat aidihim, ikafungwa mikono yao, wakawa mabakhili, wakubwa ni wao. Walu'inu bima qalu, na wamelaaniwa kwa yale waliyosema. Bali yadahu, bali mikono yake miwili, Allah mabsutatan, imekunjuliwa, anatoa namna anavyotaka subhanahu wa ta'ala. Nani kawafanya wayaseme haya maneno mabaya dhidi ya Allah? Ni shaitani. Lakini kadhalika, ni nani ambaye anawajalia kufari Quraysh, makafiri wa Quraysh, pale walipolinganiwa tauhid na dini ya haki na rasuli alayhi salatu wassalam, wakasema aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab wa intalaqa al-mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadha la shay'un yurad ma sami'na bihadha fil millati al-akhirah in hadha illa ikhtilaq aunzila alayhi dhikru min bainina bal hum fi shakkin min dhikri bal lamma yadhuqu adhab. Nani amewafanya wayasema haya maneno mabaya kwamba huyu Muhammadi haya anayekulingania maneno yake yasemayo, semeni la ilaha illa Allah mtafaulu, alafu wao wamjibu kwamba anawajaalia huyo Muhammadi waungu wetu wote hawa 360 kwamba hawafai na kwamba ibada ielekezwe kwa Mungu mmoja? Aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab, hakika hili ni jambo la kustaajabisha kabisa. Wakaambizana, nendeni shughulikeni na masalamu yenu, achaneni na haya yanayosemwa na Muhammad. Emshu wasbiru ala alihatikum, nendeni kuweni na uvumilivu, kuweni na subra juu ya waungu wenu. Nani aliyopelekea makafiri wa Makka wakayasema haya? Ni shaitani. Ni nani ambaye amewajaalia akawafanya makhawarij yukaffiruna ahla alislam wayadauna ahla alawthan, wanawaua na kuwakufurisha Waislamu na wanawaacha wale wenye kuabudu mizimu? Shaitani kawapambia amali yao hiyo lakini kadhalika shaytan yeye ndiye ambaye amewapambia mashia yale maovu wayasemayo na mabaya wayatendayo ni shaytan, mpaka ikafika wakati wakasema kwamba nadhuru ila Ali ibada, kumtazama Ali ni ibada, na atakayekwenda kulizuru kaburi la Hussein kana kaman zara Allah fauka arshihi, ni sawa na aliyemfanyia ziara Allah juu ya arshi yake. Aliyemfanyia ziara Hussein kwenye kaburi lake ni sawa na aliyemfanyia ziara Allah juu ya arshi yake. Nani kawapelekea hawa Shia arrawafidhi adh-dhullal kuyasema haya maneno? Ni ash-shaytan. Ash-shaytan anawaharibia itikadi zao, anawaharibia itikadi zao, bali mpaka wakamlaani Abu Bakar, wakamlaani Umar, bali wakamtusi Umar ibn al-Khattab, kama Umar ibn al-Khattab kana musab bidaa fi dubrih la yahda'u illa bima'i rijal, kama Umar ibn al-Khattab alikuwa amesudiwa, ana maradhi kwenye utupu wake wa nyuma. Maradhi hayo hayaponi kwa Umar mpaka yapate maji ya wanaume. La yahda'u, hayatulii maradhi yake hayo, illa bima'i rijali, isipokuwa kwa maji ya wanaume. Anamzungumzia nani huyu Shia? Anamzungumzia al-Faruq al-Akbar, anamzungumzia al-Faruq al-Akbar, waziri wa Mtume Muhammad wa pili, Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda, mkwewe, mkwewe ambaye kamwolea binti yake Hafsa binti Umar. Umar ambaye Rasuli alayhi salatu wassalam anasema kwenye kila umma kuna mulham, kwenye kila umma kuna mulham, na kama atakuwepo kwenye umma wangu ni Umar. Kwa maana maneno yake yanaafikiana na wahi, maneno yake yanaafikiana na wahi. Mangapi aliyesema Umar alafu kaja wahi kumsapoti Umar ibn al-Khattab? Leo huyu ni'matullah al-Jazairi al-Shi'i al-Dhali al-Mudhil anayasema haya maneno, ameandika haya maneno, yanasoma na al-Qurun dhidi ya Umar ibn al-Khattab. Nani kampa ujasiri huu? Shaitani. Kwa shaitani mapambano yake ni makali, mapambano yake ni makali, na tuliona kwamba hayamaliziki mapambano mpaka wakati wa mtu kukata roho, mpaka wakati wa mtu kukata roho yake. Wanafanya haya na wakidhani kwamba wanafanya mema. Mahawariji wanadhani wanafanya mema, kufaru Quraish wanadhani kwamba wamefanya mazuri, kadhalika wengineo katika ahlu dhalal. Allah anasema hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Akasema tena subhana kama badaakum ta'udun fariqan hada wa fariqan haqqa alayhim ad-dalala innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Wamewafanya mashaitani kuwa ni mawalii wao, marafiki wao, vipenzi vyao, wakamwacha Allah. Ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabun, na wanadhani annahum muhtadun, kwamba eti wao wameongoka. Shaitani kawapotosha katika aqida. Walhamdulillahi rabbil alamin.